الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كتب على عباده الموت الفناء، وتفرد سبحانه بالحياة والبقاء، والصلاة والسلام على من ختمت به الرسل والأنبياء، وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم اللقاء. محترم ورنو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورونو د دې فته عنوان به مرگ لوی عبرت دی. کشیشت ورونو، مرگ حق او داس یقیني دی چې هیڅ شک پکښ نشته. الله عز وجل د سوره قاف په 19 نمبر آیات کې فرمایي: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. یعنی د مرگ سختی او بیهوشی په حق سره راغله، دا هغه مرګ دی چې ته به د ده څخه یوې او بلې خواته ګوښه کېدې. څوک دی چې د مرګ او د هغه د سکراتو څخه انکار کوي؟ څوک دی چې خپل مرګ ځنډولای سي او یا د هغه څخه یو ساعت مهلت اخیستلای سي؟ څوک دی چې د قبر او د هغه په نیولو او کښېکښلو کې دلایل وایي؟ الله عز وجل فرمای: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني كم وقت د دوی اجل راسي، نبا یو ساعت ورستکیجی او نبا د مخکیجی. نو ای انسان، جرد چ پخاورو کی په پټ کړسه ولی تکبر کوي؟ جرد چ چنجان به دی وخری ولی سرکشی کوي؟ ته پوهیږی چ مرگ نابو بر راتی، نو ولی غفلت کوی؟ غافل ای توبه نکاجی. ولی د الله عز وجل دغه قولونه هیروی چې فرمای: کل نفس ذائقة الموت. یعنی هر نفس د مرگ سکون کی دی. او بیا فرمای: کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. یعنی ټول هغه څوک چې په دې مځکه کې دي فانی کېدونکي دي، او باقی به پاتې سي ذات د رب ستا چې خاوند د جلال او اکرام دی. او بیا عز وجل فرمایي: کل شیء هالك الا وجهه له الحكم و الیه ترجعون. یعنی هر شی فانی کېدونکي دي به له ذات څخه د رب عز وجل حکم هم د جل جلاله لردي، او هم ده جل جلاله ته ور وستلکیجو. مسلمان روره، هر هغه څوک چې دا خیال کوي چې مرگ فقط فنا کېده او نیستی کېده دي، هغه ډیر خطا وتلی دی. هر هغه څوک چې وایي پس له مرگ نه ژوند سته نه حساب، نه حشر سته نه نشر، نه جنت سته نه دوزخ، دا ډیره غلطه خبره او نظریه ده. ځکه که خبره هم داسې وي، نو د دغه خلق او وجود څخه حکمت سو؟ د هغو خلقو په قول د دغه ټوله کون او مخلوقاتو خلقت او وجود بې حکمته سو. او بل دا، که خبره هم داسې وي، نو ټوله خلق پس له مرګ سره یو شی او ټوله مستریح سوه. نو کافر او مسلمان سره یو سوه، قاتل او مقتول یو شی سو، ظالم او مظلوم یو سو، گناهکار او فرمان بردار سره یو سو، زانی او عابد سره یو سو، فاجر او پرهیزگار سره یو سو. چه دا قول د ملحدانو او کمونستانو دی. هغه ملاحده او کمونستان چې تر چارپایانو هم شر او مضر دی. دا خبره به له هغه چا څخه چې د شرم او حیا لباس یې کښلی وي بل څوک نه کوي. او د دغه خبرې ویونکي پر خپلو ځانو د حماقت، صفاحت او جنون شاهدي ادا کوي. الله عز وجل د سورة التغابن په 8 نمبر آیات کې فرمایي: زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا. یعنی هغه کسان چې کافران سوي دي، دوی دا ګمان او دا دعوه کوي چې بیا نه راژوندي کیږو. قل بلا وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وذلك على الله يسير. اي محمد صلى الله عليه واله وسلم ودويت ووايا هو زما پرب زما قسم دي چې خامہ خابه پس لمرګ ژوند دي او راپور تکرسي او خامہ خابه خبر کرسي په هغه څه چې تاسو په دنیا کې کړی دي او دا کار و الله عز وجل ته ډیر آسان دي. او بیا هم حق سبحانه وتعالى په سوره ياسين کې فرمایي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. دغه ملاحده کفارو ډیر زاړه او شډېدلي هډوکي ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم تراوړه او هغه یې په اورغوي کې سره ومشل. هغه داسې سو لکه خاوري یا ایرې. نو یو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته وویل څوک دغه وراسته او شډېدلي هډوکي راژوندي کوي. الله عز وجل په دغه آیات شریف کې دغه حالت بیانوي او فرمایي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. مشته په زاړه هډوکي سره مثال وایه او خپل پیدایش ته هېر کړی دی. دی وایي څوک دغه هډوکي راژوندي کوي حال دا چې دا زاړه او شډېدلي هډوکي دي. نو الله عز وجل فرمایي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ورتوايا دغه راست او شريدلي هډوکی به هغه قادر مطلق الله بیا راجوندی کی کم چې اول واریه د هڅه پیدا کړی دی. او دغه الله پر هر قسم پیدا کولو عالم او قادر دی. هغه ذات چې اول وار ودغه هډوکو ته روح ورکولای سي هغه ته دوهم وار ودغه هډوکو ته روح ورکول څه مشکل او سخت کار نه دی. یو مسلمان شاعر وای ولو انا اذا متنا ترکنا لکان الموت غایه کل حی. یعنی کچیر داسې وای چې موږ مړه کېدلی او دغه سي پرېښول کېدلی او دغه سي پرېښول کېدلی نو به مرګ د هر ژوندي خواهش او تمنا وای اخیری غشتنه به دغه مرګ وای. ولکن اذا متنا بعثنا ونسال بعده عن كل شيء. مگر داسې نه ده کوم وخت چې موږ مړه سو بیرته راژوندي کیږو او هر کار چې موږ کړی دی د هغه پوښتنه راڅخه کیږي. ورونو مرګ څه شی دی؟ مرګ د روح او بدن تعلق شکېدل او جلا کېدل دي. د یوې دنیا څخه و بلې دنیا ته نقلېدل دي. په مرګ سره د عمل کتاب پای ته رسیږي. په مرګ سره د توبې دروازه تړل کیږي او هغه مهلت چې مشترک رسوي وو پای ته رسیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ان الله يقبل التوبه العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وابن ماجه. یعنی الله عز وجل تر هغو د خپل بنده توبه قبلوي تر څو چې روح یې تر ځګر او ستوني نوي راغلي. یعنی د مرګ تر وخته توبه قبلیږي خو د مرګ په وخت کې نه قبلیږي. مرګ د لویو مصیبتو څخه دی بلکې تر ټولو مصیبتو لوی مصیبت دی. حتی الله عز وجل مرګ مصیبت بللی دی لکه څرنګه چې د سورة المائده په 106 نمبر آیات کې فرمایي فأصابتكم مصیبة الموت. یعنی د مرګ مصیبت در ورسیږي. اوس نو که یو فرمان بردار زاهد او عابد بنده ته مرګ راسي نو دی پښیمانه وي چې ولې مې د خیر کارونه نور هم ډیر نه کول. او که یو بنده ګناهکار وي او مرګ ورته راسي نو پر خپلو ګناهو پښیمانه وي او دا یې خواهش او آرزو وي چې بیرته دنیا ته تللی وای او یا په دنیا کې پاته سوی وای چې و الله عز وجل ته توبه وکاژم عمل صالح او ښه کارونه وکم. مگر هیهات هیهات دا خبره ډیره لري او غیر ممکنه ده. الله عز وجل د سوره فصلت په 23 نمبر آیات کې فرمایي و ان یستعتبوا فما هم من المعتبین. یعنی که دغه کفار قبول د توبه یا رجوع و دنیا ته وغواړي د دوی دغه طلب نه قبلول کیږي. او بیا هم رب عز وجل د سوره المؤمنون پننیوی او سل نمبر آیاتو کی فرمائی حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون يعني دوی دغه کفار دی دغه کارونه کوي ترڅو چې یوته د دوی مرګ راسي نو به وای ایز ما رب ما بیرته دنیا ته وګرځوه شاید په هغه شي کې چې ما پرې ایښی دی زه ښه عمل وکم. الله عز وجل فرمایي داسې نه ده چې ته دې بیرته دنیا او ښه عمل ته ور وګرځې. بې شکه چې دغه د بیرته ګرځېدو خبره داسې خبره ده چې دی دغه وایي او د دوی په مخ کې برزخ یا د قبر پرده ده تر هغه ورځې چې بیا ژوندي راپاڅول کیږي. یعنی دا ممکنه نه ده چې دوی دې د قیامت تر ورځې د مخه هیڅ کله بیا راپورته سي. کپار او ګناهکاران چې د زکندن په وخت کې د عذابو شروع وویني نو به په افسوس او ارمان کولو شروع وکړي او په دغه وخت کې به داسې غوښتنه کوي چې یا الله د قبر د تلو پر ځای ما پرېږده چې بیرته دنیا ته ولاړ سم او د تیرو ګناهو پر ځای ښه عمل وکم. خو د الله عز وجل د طرفه د ملائکه العذاب په واسطه ورته وویل سي چې دا ممکنه نه ده چې ته دې بیرته دنیا ته وګرځول سي. اوس داسې خبرې زموږ په دربار کې نه اورېدل کیږي. یوه قصه ده، وایي یو صحرایي عرب پر خپل یوه اوښ په سفر رهي و. پر لار یې ناببره اوښ غوځار او مړ سو. عرب د اوښ څخه راکښته سو او شاوخوا پر اوښ راګرځي په فکر کې دی. اوښ ته وایي څه درته پېښه سوه چې نه ولاړېږې؟ ولې حرکت نه کوې؟ اندامونه خو دې ټوله پوره دي، اعضا دې ټوله صحي او سالم دي، څه درته پېښه ده؟ هغه څه شی و چې په تا یې حرکت کاوه او ته یې بیولې؟ او هغه څه شی دی چې ته داسې راچپه کړې؟ هغه څه شی دی چې ته د حرکت څخه منع کړې؟ بیا یې اوښ پرېښاوه او دی په تعجب کې ځینې رهي سو. په دغه حالت کې فکر کاوه، ورونو زموږ او ستاسې هم دغه حال دی. اندامونه به مو پوره وي خو موږ به حرکت نسو کولای. کور او کهول به مو موجود وي، اهل او اولادونه به راباندې راټول وي خو زموږ سره به کومک نسي کولای. ډاکتر او دوا به راته حاضر وي خو موږ ته به فایده نسي رسولای. مال او جایداد به مو تر اندازې زیات وي خو موږ به د یوې لحظې دپاره نسي راګرځولای. په افسوس او حسرت به د دغه ټولو څخه په خالي لاس وځو او په خپل قبر به یوازې او تنها ننوځو. ابن سماک رحمه الله وایي په پخوانیو وختو کې یو ماهی نیونکی و چې ماهیان به نیول. یوه ورځ یې تور یا جال و دریاب ته ور واچاوه. که ګوري په جال کې د انسان جمجمه یا په پښتو د انسان د سر کوپړه یا ککری راپورته سوه. صیاد یا ماهیګر و دغه ککری ته کتل او په ژړا ژړا یې ورته ویل که عزتمن وې د خپل عزت په خاطر نه پرېښول سوې، یعنی مړ کړه سوې. که غني او مالداره وې د خپل غنا او مالداری په خاطر نه پرېښول سوې. که فقیر وې د خپل فقر په خاطر نه پرېښول سوې. که سخی وې د خپل سخا په خاطر نه پرېښول سوې. که قوي وې د خپل قوت په خاطر نه پرېښول سوې. که عالم وې د خپل علم په خاطر نه پرېښول سوې. وکه کری ته دغه خبرې کوي او ورته ژاړي، مقصد دا چې هیڅوک د هیڅ شي په واسطه د مرګ څخه نسي خلاصېدلی. نو ځکه و مرګ ته هازم اللذات ویل کیږي، یعنی د لذتو خوښیو او مزو ماتونکی. ورونو مرګ دی چې د هر چا لذتونه ورماتوي، د هر چا خوښي او ښه ژوند ورماتوي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ د مرګ په ډیر یادولو امر کړی یو. او دی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اکثرو ذکر هاذم اللذات، رواه الترمذی. یعنی د لذتو د ماتونکي مرګ ذکر او یاد ډیر کوي، همیشه مرګ در په یادوي. امام قرطبي رحمه الله وایي زموږ علما وویل چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه قول اکثروا ذکر هاذم اللذات، دا یو مختصره خبره ده خو دغه خبره په وعظ او نصیحت کې ډیره بلیغه او جامعه ده، ځکه هر هغه څوک چې په حق سره مرګ ورپه یاد کې دغه او حاضر لذتونه پرترخه کیږي او په پاته ژوند کې هم په عیش او عشرت پسې نه ګرځي. او هغه چې د لذتو په امید او طلب کې وو د هغو څخه هم ځ کوي، مګر هغه بده نفسونه او غافله زړونه د واعظانو و اوږدو او پرله پسې نصیحتو ته او پیولو الفاظو ته ضرورت لري. خو که نفسونه ویښ او زړونه بیداره وي نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه قول کې چې فرمایي اکثروا ذکر هاذم اللذات، او د الله عز وجل په هغه قول کې چې فرمایي کل نفس ذائقه الموت، هر نفس د مرګ سکون کې دي، دونه معناوي پرتی دي چې د اوریدونکو د پاره بس او کافی دي او د ویونکو یا لیدونکو پوره فکر په مشغوله کیږي. یو شاعر وایي اذكر الموت تجد راحه في ادكار الموت تقصير الامل، یعنی مرګ در په یاد کړه په راحت بسې، ځکه د مرګ په یادولو کې امیدونه کوتا کیږي. ورونو، د یو انسان چې دنیوي غوښتنې هر څونه لږ او خواهشات یې هر څونه کوتا وي هغونه په راحت وي. نو د کم انسان چې مرګ په یاد وي غوښتنې او خواهشات یې هم خامخا لږ او کوتا وي. ورونو، دا یوه پوښتنه ده چې وایي هوښیار څوک دی؟ د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وایي زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مجلس کې وم چې د انصارو څخه یو نفر ولاړ سو او ویل یا رسول الله په خلقو کې څوک ډیر هوښیار او د حکمت خاوند دی؟ ورونو، دغه پوښتنه که نن ورځ زموږ او ستاسې څخه وسي قسم قسم جوابونه به واورو او وبیا وایو، خو تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و بلغ او جامع جواب ته غوږ ونیسئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه څوک چې مرګ ډیر یادوي او هغه څوک چې د مرګ د پاره یې پوره امادګي نیولې وي، دغه خلک هوښیاران دي، ځکه دوی د دنیا شرف او د آخرت کرامت یوړي. سبحان الله، دا څونه جامع جواب دی، ځکه که موږ فکر وکړو دا جواب دوه اړخه لري. یو دا چې مرګ ډیر یادوي، دا معلومه خبره ده هر هغه څوک چې مرګ یادوي هغه هیڅکله شر او شرارت نه پیښوي، خو یوازې د شر نه پیښول د ټوله خوشبختۍ د پاره کفایت نه کوي. نو د جواب دوهم اړخ ته متوجه سي چې فرمایي او هغه څوک چې د مرګ د پاره یې پوره آمادګي وي. د مرګ د پاره آمادګي په څه شي نیول کیږي؟ په عدل، په صدق، په ښو اخلاقو، یو د بل سره کومک کول، د مور او پلار، همسایه، اقربا او حقوق مراعتول، حلال نفقه خوړل او داسې نور صالح عملونه. نو که واقعا هر انسان د شر او شرارت څخه ځان وساتي او هم دغه صالح عملونه په ځان کې پیدا او عملي کړي، ټولنه به مو څونه خوشبخته، هوسا او آرامه وي، آخرت به مو کامیابه وي. ورونو، اوس به د مرګ د یادولو فائدې درته بیان کړم. محترم وروره، د مرګ په ډیر یادولو کې ډیرې فائدې سته چې زه به یو څه درته بیان کړم. اول، د مرګ یادول سړی پر دې باعث کوي چې تر مرګ د مخه و مرګ ته آمادګي ونیسي. دوهم، د مرګ یادول په دنیا کې د ډیر پاتې کېدو یا ډیر ژوند کولو امید کوتاه کوي، ځکه اوږد امید د غفلت د لویو سببو څخه دی. ښه متوجه سه، که د یو چا مرګ هیر امیدونه یې خورا اوږد وي، په حقیقت کې د ده ژوند ډیر لږ پاتې وي خو ده ډیره اوږده مشلولې وي. چې دغه کارونه په خپله و انسان ته تکلیف ورکوي. مثلا یو څوک وایي پر کال داسې کوم او بل کال بیا داسې، پنځه کاله وروسته داسې. یو خو دا معنا لري چې دا سړی غافله دی، او بل د دغو کارو تشویشونه و ده ته تکلیف ورکوي. نو خود د مرګ یادول په دنیا کې د ډیر پاتې کېدو امید کوتا کوي. دریم، د مرګ یادونکی د دنیا سره علاقه نه لري او په لږ شي قانع او راضي وي، او هر هغه څوک چې راضي او قانع وو د هغه ژوند په راحت وي. د انس بن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر یو مجلس ورغلی چې د دغه مجلس خلقو خندل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اکثروا ذکر هاذم اللذات، یعنی مرگ ډیر یادوي. راوی د حدیث وایي زه ګمان کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم وفرمایل بشک دغه مرگ چا د ژوند په سختیو کې نه دی یاد کړی، مگر پر هغه پراخی او آسانی جوړه سوې ده، او چا د ژوند په پراخیو کې نه دی یاد کړی، مگر پر هغه یې تنګي جوړه کړې ده. یعنی که څوک د ژوند په مشکلاتو او خاروی کې مرګ ور په یاد کړي، ټول مشکلات پر آسانه کیږي، ځکه د ده دا یقین سي چې دا تکالیف ابدي نه دي، ځکه چې د مرګ پراتلو سره ټول مصائب او غمونه پای ته رسیږي. فقیر د مرګ تر وخته فقیر دی، مریض د مرګ تر وخته مریض دی، بندي د مرګ تر وخته بندي دی. څرنګه چې مرګ ډیر ژر راتلونکی دی، نو دغه مصائب هم ډیر ژر پای ته رسیږي. او که یو څوک په عیش او عشرت راحت او پراخی کې وي، بیا هم د مرګ په یادولو د دغه راحت او پراخی څخه خوند نه سي اخیستلی. ولی فقیر تر مرګه فقیر دی، خو پاچا هم تر مرګه پاچا دی. د مرګ پراتک سره ټوله یو شی کیږي. په فارسی کې یوه معناداره او د حکمت ډکه جمله ده، وای این هم می گذرد. داسې ویل کیږي چې د وخت یو پاچا و یو حکیم او عالم سړي ته وویل زما پر انګشتری داسې یوه جمله را ولیکه چې د غم په وخت کې ورته وګورم خوشحاله مې کی، او که د خوشحالۍ په وخت کې ورته وګورم خفه مې کی. یعنی غم او خوشحالی تاثیر را باندې ونه کی. هغه حکیم د ده پر انګشتری دغه جمله ور ولیکل این هم می گذرد، یعنی دغه حال هم تیریږي. نو که یو څوک د لذت او خوشحالۍ په وخت کې دا فکر وکړي چې دا هم تیریږي، هغه خوشحالی نه خوشحاله کوي. که د غم او مصیبت په وخت کې دا فکر وکړي چې دا هم تیریږي، غم او مصیبت یې نه خفه کوي، چې دا هم هغه د مرګ د یادولو معنا ده. او د مرګ د یادولو څلورمه فایده دا ده چې وطاعت ته دې رابولي او آخرت ته دې شوق پیدا کیږي. د مرګ د یادولو پنځمه فایده دا ده چې پر انسان دنیوي غمونه سپکوي. د مرګ د یادولو شپږمه فایده دا ده چې انسان د شر او عبثو کارو څخه منع کوي، او په دنیوي خوندو او لذاتو کې د غرقېدو او محو کېدو څخه راګرځوي. د مرګ د یادولو اوومه فایده دا ده چې انسان و توبې ته جلبوي، او پر توبه کولو یې باعثه کوي، او کم نیک کارونه چې ځینې پاتې سوي وه د هغو و کولو ته تشویقوي. د مرګ د یادولو اتمه فایده دا ده چې زړه نرموي، سترګې ژړوي، نفس او شیطان ترټي، د دین او خیر کارو ته دې رابولي. د مرګ د یادولو نهمه فایده دا ده چې عجز او قناعت ته دې رابولي، د کبر، غرور او ظلم څخه دې لیرې کوي. د مرګ د یادولو لسمه فایده دا ده چې حقد او عناد درڅخه ایسته کوي. د ورونو او دوستانو سره دې صلح او عفو ته رابولي، زړه دې نرمیږي، د دوستانو عذرونه قبلوي. امام قرطبي رحمه الله وایي ټول امت پر دې متفق دی چې مرګ لره نه معلوم عمر سته نه معلوم وخت، او نه معلوم مرض پر هر سن او سال چې راغلی شپه او ورځ سهار او ماښام ته نه ګوري، جوړ هم ری نه جوړ هم ری. نو ځکه انسان باید با خبره وي او پوره آمادگی ورته نیولې وي. د دغه اوږده سفر د پاره یې بار او بستر تیار وي. په تیرو وختو کې یو صالح سړی و، هر شپه به د خپل ښار و قلاته لوړ ختوی او نارې به وهلې الرحیل الرحیل، یعنی کوچ کوچ، بارېدل او کډه کېدل دي. کوم وخت چې دغه سړی وفات سو دا آواز هم ورک سو. د ښار حاکم پوښتنه وکړه چې هغه آواز نه اورم. چا ورته وویل چې هغه سړی وفات سو. نو حاکم دغه شعر وویل: ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال فأصابه مستيقظا متشمرا ذا أهبة لم تلهه الآمال. يعني هميشه به د باريدو خبري کولي او کوچ به یاداوه تر څو چې د کور په دروازه کې د کډه کېدو د پاره اوشان ورته چوک سوه. داسې وخت کوچېده ورته راغله چې دی ویښ او لستون یې ورته راپورته کړي وه، اسباب او سامان یې برابر کړي وو، آمادګي یې درلوده، د دنیا امیدو نو خطا ایستلی. یزید الرقاشی رحمه الله به خپل ځان ته ویل: وی حق یا یزید. ورونو دا وی حق جمله په عربي کې ډېره استعمالیږي، نو زه به اوس دلته یو څه ترجمه په تفصیل سره درته وکم. ويحك بعربي داس يا وجملة ده شد الترحم ده بارهم استعمال يجي، يعني برتادي رحم وي. ده توجع يعني ده خوش كده بارهم استعمال يجي، لك مش جوايو خداي دي خواركا. أو سوك بيعواي جوايح فمعنى ده والدي، يعني تالر دي هلاك أو رسوائيوي. نو يزيد الرقاشي رقاشي رحمه الله بخبل ذانته ويل: ويحك يا يزيد، پس له مرګه به څوک ستا پر ځای لمونځ کوي؟ پس له مرګه به څوک ستا پر ځای روژه نیسي؟ پس له مرګه به څوک ستا رب ستا څخه راضي کړي؟ او بیا به ویل: ای خلقو، دغه پاتې ژوند مو پر خپلو ځانو نه ژاړئ؟ پر خپلو ځانو مو غم نه کوئ؟ هغه څوک چې مرګ د ده غوښتونکی وي په ده پسې وي، قبر د ده کور وي، خاورې یې بستر وي، چنجان یې ملګري او انډیوالان وي، پر دغو ټولو سربیره د قیامت د ورځې د لوی بیرې انتظار هم کوي، د هغه حال به څه وي؟ او بیا به د رحمه الله ژړل. تمیمی رحمه الله به ویل: دوه شی دي چې پر ما یې د دنیا لذت حرام کړی دی، یو د مرګ یاد او بل د الله عز وجل په حضور کې درېدل. عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه به علما راټول کړه، نو بیا د مرګ، قبر، قیامت او آخرت په باره کې خبرې کولې او هغه حالات به یادول، تر څو چې ټولو به داسې ژړل لکه د دوی و مخته چې جنازه پرته وي. د قاق رحمه الله وایي: که چا مرګ ډېر یاداوه په درو شیانو به مکرم او مشرفه سي: اول، تلوار پر توبه، دوهم، د زړه قناعت، دریم، په عبادت کې چسپاندي. او که چا مرګ هیر کړي په درو شیانو به سزا ورکړه سي: اول، توبه به سبا او بل سبا ته زنډوي، دوهم، په خپل رزق به نوي راځي، دریم، په عبادت کې به کهاله او لټ وي. حسن بصری رحمه الله وایي: بې شکه چې د نعمتو پر خاوندانو د مرګ بیرې د دوی نعمتونه ترخه کړي دي، په خوند او لذت یې نه پوهیږي، دا بیره ورسره ده چې مرم او دا راسه پاتیږي. نو هغه ژوند وغواړي چ مرګ پکشي نسته. یو شاعر وای: اذكر الموت ولا ارهبه، ان قلبي لغليظ كالحجر، اطلب الدنيا كاني خالد فيه، وورائي موت يقفو بالاثر. يعني مرګ یادوم خو آمادگی نور تنسم، بشک چز ما زړه داسې سختی لکه ډبره، دنیا داسې طلبوم لکه زه چې همیشه پکښې ژوندی یم، حال دا چې زما تر شا ګام پر ګام مرګ راپسې دی. ورونو، نن ورځ موږ ټولو دغه حال دی، مرګونه اورو، مرګونه وینو، دوستان مو مري، آشنایان او همزولان ممری همسایگان ممری خو پر موږ هیڅ تاثیر نه کوي لکه موږ چې نمرو فقط د دنیا په ټولولو او د هغې په عیش او عشرت کې غرق یو لکه موږ چې همیشه ژوند یو هو په خوله وایو چې موږ همرو مګر عمل مو د دغه ویلو څخه مخالف دی لکه دغه خپله خبره چې مو هم و زړه ته نه لویږي نو ای مغرور انسانه په مرګ او د هغه په سختیو کې فکر وکړه د مرګ په ترخه کاسه کې فکر وکړه د مرګ وعده څونه د رښتیا وعده ده او حاکم مو څونه عادل دی ورونو فقط مرګ دی چې د زړو د زخمی کولو د پاره د سترګو د ژړولو د پاره د ډلو او کورنیو د جلا کولو د پاره د لذتو او خوښیو د ماتولو د پاره د امیدو د پرې کولو د پاره کافی دی ای د مال ټولونکې ای د ښه کور جوړونکې په والله ستا د مال څخه ستا د پاره لطفا فتا واړوه.